krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trzeci maja to wtorek, minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Kolejny polski program pomocowy dla rolników zaakceptowany przez Brukselę. Znana amerykańska firma zainwestuje w Polsce, da pracę setkom osób. Od jutra Słowacja tymczasowo przywraca kontrolę na granicach. 4 700 000 000 zł. Tyle wynosi polski program wsparcia dla rolników, który zatwierdziła Komisja Europejska. To kolejny program zaakceptowany przez Brukselę, który ma pomóc rolnikom w związku z trudną sytuacją spowodowaną rosyjską inwazją na Ukrainę. Celem programu jest wsparcie producentów rolnych, którzy obecnie borykają się z niedoborem płynności finansowej w związku ze wzrostem kosztów nawozów mineralnych oraz niestabilnością na rynku rolnym spowodowaną wojną. Komisja uznała, że program zgłoszony przez polskie władze jest zgodny z unijnymi regułami i że jest konieczny, właściwy i proporcjonalny. Wartość pomocy nie może przekroczyć 250 tysięcy euro na beneficjenta i ma być przyznana najpóźniej do końca tego roku. To wsparcie finansowe rolników jest z budżetu krajowego, ale w tej sprawie potrzebna była zgoda Komisji Europejskiej, bo pomoc publiczna w Unii jest ograniczona. Komisja za każdym razem sprawdza, czy nie dochodzi do zakłócenia sytuacji na unijnym rynku. Dzisiejsza decyzja to kolejna zgoda Brukseli na tak wysokie rządowe wsparcie dla rolników. Nie dalej jak w ubiegłym tygodniu komisja zatwierdziła program w wysokości około 6 miliardów złotych. Chodziło wtedy o dopłaty do ubezpieczeń. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w nocy z soboty na niedzielę prowadzono poszukiwania obiektu, którego upadek zaobserwowano w okolicach miejscowości Brzeźno-Łyńskie w pobliżu Niedzice. W komunikacie czytamy, że poderwano śmigłowiec. Po pół godzinie poszukiwań zadanie przerwano na polecenie służb koordynujących akcję. Niczego nie znaleziono. Hub technologiczny w Polsce chce otworzyć amerykańska spółka finansowa Visa. Ma to przynieść 1,5 tysiąca miejsc pracy w branży IT, e-handlu i cyberbezpieczeństwa. O planach współpracy z nowym inwestorem poinformowano w kancelarii premiera. Jak będzie ona wyglądać, to pytanie do Michała Fedusia. Hub amerykańskiego inwestora ma być jedynym takim miejscem w Europie. Ma pomagać między innymi naszym przedsiębiorstwom w zwiększaniu cyfryzacji swoich usług i rozliczeń za nie, wyliczał premier Mateusz Morawiecki. To wszystko zawsze wzbogaca nasz model rozwojowy, czyni z naszej gospodarki gospodarkę bardziej konkurencyjną, bardziej zaawansowaną, a przecież o to w tym wszystkim chodzi, żeby właśnie móc współpracować i konkurować z najlepszymi. Regionalny dyrektor Visa na naszą część Europy, Jakub Kiwior, tłumaczył, że zatrudnienie w hubie ma być mocno zróżnicowane. To miejsce ma współtworzyć innowacje wraz z innymi takimi miejscami 24 godziny na dobę. Naszym celem, wizją jest zatrudnienie bardzo zróżnicowanej kadry. Chcemy podnieść zatrudnienie w branży IT kobiet. Myślimy o zatrudnieniu dużej ilości osób z Ukrainy i innych krajów. Jednym z głównych źródeł pozyskiwania nowych talentów będzie współpraca z uniwersytetami. Visa funkcjonuje na polskim rynku od 1991 roku. Michał Fedusio, dziękuję. Prezydent rozpoczyna po południu wizytę w Wielkiej Brytanii. Andrzej Duda ma rozmawiać w Londynie m.in. o wojnie na Ukrainie i odbudowie tego kraju oraz o zbliżającym się szczycie NATO w Wilnie. Spotka się też z Polonią, zapowiada szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Od 2015 roku dla pana prezydenta od samego początku jego kadencji jest bardzo ważne, aby utrzymywać kontakt z rodakami za granicą, rozmawiać o ich problemach, o ich wyzwaniach, ale jednocześnie także i zachęcać ich do powrotu do Polski. Wizyta prezydenta w Londynie potrwa 2 dni. Od jutra Słowacja tymczasowo przywraca kontrole graniczne. Decyzja ma związek z Międzynarodową Konferencją Bezpieczeństwa GLOBSEC, która odbędzie się w Bratysławie. Rzeczniczka Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, poinformowała, że kontrole na słowackiej granicy będą prowadzone do 8 czerwca. Osoby podróżujące w tych dniach, czyli od 24 maja do 8 czerwca z Polski do Słowacji, powinny posiadać dokumenty podróży, dowód osobisty lub paszport. W tegorocznym forum GLOBSEC weźmie udział m.in. minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Piosenki z tekstami Mariana Chemara zabrzmiał jutro wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Będzie to kolejny koncert z cyklu To, co najpiękniejsze. Nowe aranżacje piosenek specjalnie na tę okazję stworzyli Paweł Staczek, Filip Siejka i Jacek Subociało. Ten ostatni mówi, że to gwarantuje muzyczną różnorodność.

dział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przed czymś oznacza dać, złapać się pierwszy. A wszystko, co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz powiedz tak, a zacznij się. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej, mamy 19 minut po godzinie 14. No to teraz porozmawiamy o filmie, którego należy się spodziewać. Nosi tytuł Mortal Kombat 2. No i niektórzy być może w tej chwili lekko się uśmiechną, a inni będą zachwyceni, bo to jest kolejna próba nawiązania do gier komputerowych. Porozmawiam o tym filmie z filmoznawcą Julianem Jelińskim. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No więc rozumiem, że wszystko zaczęło się od gry komputerowej, takiej typowej bijatyce komputerowej. Oj, nie wiem, czy takiej typowej, szczerze powiedziawszy. Okay. Gdy lata temu, te 31 lat temu, teraz niektórzy, którzy pamiętają część pierwszą, łapią się za głowę, że już są tacy starzy, gdy wyszła pierwsza część Mortal Kombat, która po pierwsze była niezwykle krwawą grą, to złamała pierwsze tabu, czyli że pokazujemy krew, wyrywanie kręgosłupów, rozrywanie na pół, zjadanie połowy ciała. Po drugie, że wykorzystała nagranie ludzi, to nie była animacja, to nie były rysunki, to były przełożone, no dosyć wczesne wersje nagrywanych ludzi, którzy każdy z nich odtwarzał ten ruch, kopnięcie, podniesienie nogi i tak dalej. I przekładaliśmy, więc to wyglądało ultra realistycznie. w 92 roku, musimy o tym pamiętać. Dzisiaj ktoś patrzy, powie, jak to było realistyczne, no, ale... Okej, okay, ale rozumiem, że wtedy kino oferowało nam, no po pierwsze już uznanego Bruce'a Lee, później no takich specjalistów jak Chuck Norris, czy Van Damme na przykład, tak? A więc no takie bicie z półobrotu to była norma kina w tamtych czasach. Oj, jak najbardziej, jak najbardziej. No i gdy nie bez powodu czekaliśmy na pierwszy film aktorski, na który doczekaliśmy się w 95 roku, który moim zdaniem wciąż jest nie najgorszy, chociaż został okradziony z krwi, bo robiono go tak zwaną kategorią PG-13, czyli żeby był dla nastolatków, ale wciąż przez długi czas był uznawany za jedną z lepszych adaptacji gier. Dostaliśmy remake w 2021 roku i teraz będziemy mieli sequel. Kiedy tak naprawdę nie wiemy i jaki tak naprawdę nie wiemy, ponieważ prace nad scenariuszem niby się zaczęły, ale jesteśmy w czasie strajku gildii scenarzystów, więc to może nam zastopować wszystko. Na razie tylko słyszymy jakieś ploteczki odnośnie angażu aktorów lub potencjalnych kolejnych sequeli, ale to jest naprawdę, może jeszcze nam się wszystko niestety przez ten strajk scenarzystów zmienić. No dobrze, i teraz rozumiem, że możemy spodziewać się tego, że będzie spektakularnie, że będzie kolorowo, że będzie barwnie, że każda z postaci, którą zobaczymy, no będzie jakaś inna, posiadająca supermoc, no bo to o to chodzi, prawda? Ktoś tam ma zawsze te swoje różne skille wynikające ze stylu walki, w jakim walczy, więc tego na pewno możemy się spodziewać. W filmie mamy nadzieję, szczerze mówiąc, że będzie tego troszeczkę więcej. Okay. Pierwsza część, w sensie nie ta nasza z lat 90., tylko z 2021 roku, najbardziej cierpiała na głównego bohatera, który był postacią nie z gry. Dodali jedną postać, której nie było w grze i okazała się być najgorszą możliwą, jaką się dało napisać. Zapowiedź, najważniejsza zapowiedź, która na razie wypłynęła jako plotka, ale chyba jest prawdziwa, to to, że pojawi się Johnny Cage, postać z pierwszej części gry, która oczywiście wielokrotnie się pojawiła i stała się jednym z ulubieńców wszystkich fanów, czyli nasz gwiazdor filmowy, który jednocześnie jest mistrzem sztuk walki, ale gwiazdor filmowy takich słabszych filmów, powiedzmy, albo takich klasy B, i o jego ma grać Karl Urban, którego chociażby z The Boys serialu będziemy kojarzyć, albo dawno, dawno temu jeszcze z Lord of the Rings oraz z Dread 3D. Znakomity wybór, aczkolwiek może być to ciekawe, bo on nigdy nie grał jeszcze takiego kina stricte kopanego, więc czy się okay. odnajdzie, czy się nauczy nowej sztuki walki. Aha. No i teraz tutaj myślę, że to zwłaszcza miłośnicy tej gry będą na to bardzo wyczekiwać, no bo to są te takie charakterystyczne postacie Raiden, Jax, Sonya Blade i Skorpion. I tutaj już wiadomo, że jeżeli chodzi o Skorpiona, to będzie można zobaczyć Hiroyuki Sanadę. A mam takie wrażenie, że jeżeli mówimy o jakimkolwiek filmie, gdzie jest jakiś wątek japoński albo wątek sztuk walki, Hiroyuki się pojawia. A to jest prawda, to jest fascynujące, że to jest facet, który przekroczył 60 i nagle Hollywood sobie o nim przypomniało, co jest w 100% zasłużone. To jest znakomity aktor, to jest ta osoba, która potrafi w każdej scenie, on właściwie w każdej scenie, w której jest niezależnie, to jest film, potrafi dodać wartości. Zagrał w Bullet Train z Bradem Pittem, znakomity. Zagrał w Johnny Wicku 4, znakomity. Gdzie się nie pojawia, to nie musi być dobry film, on i tak jest wspaniały, więc tak, jego powrót razem z Joe Taslinem, który gra Sub-Zero. Joe Taslin także jest znakomitym aktorem, który troszeczkę, mam nadzieję, że też Hollywood powoli otwiera się na niego. Więc to są te powroty, na które zdecydowanie czekamy, żeby szczególnie ich historia była trochę rozwinięta, bo marketingowy cały trend pierwszego filmu polegał na tym, że dostaliśmy pierwszą scenę pierwszego konfliktu Skorpiona i Sub-Zero i wszyscy po prostu, cały film o nich. A potem oni okazali się, że jest na samym początku i na końcu filmu, a pojawił się nowy pan Cole, który nas znudził. No dobrze. Więc więcej Skorpiona, a będziemy szczęśliwi. Panie Julianie, no dobrze, czyli czekamy na Mortal Kombat 2, a w międzyczasie jaki film z tego gatunku kina, już nazwijmy to kopanego, by pan polecał? No nie wiem, wydaje mi się, że chyba ten John Wick ostatni. Tak, John Wick jest przepiękny i można go oglądać wielokrotnie właściwie. To jest niesamowite, jak ta seria, która doczekała się czterech filmów, po pierwsze była malutkim projektem przy pierwszym filmie, a okazała się serią, która na świecie zarobiła już $1 miliard. Nikt tego się nie spodziewał na początku, że kaskaderzy robiący list miłosny dla kaskaderów dadzą nam coś tak, powiedziałbym wręcz, ostatni film dla mnie kojarzy się z operą, to jest widowisko, to jest doznanie, tam ta element fabularny już jest znacznie mniej istotny, wszystko ma być spektaklem i ten spektakl działa na poziomie emocjonalnym, ale także wizualnym, a także slapstickowym. I to jest ciekawe, że ten film, mimo tego, że niby traktuje się poważnie, to potrafi zaśmieć się sam z siebie i wszyscy, którzy pamiętają, będą scenę na schodach w John Wicku 4, wiedzą, że cała sala w kinie się śmiała przy tym, a jednocześnie potrafiła chwilę później płakać i wzruszać się, gdy działy się inne rzeczy, o których nie będę mówił. Więc tak, zdecydowanie, jeżeli lubimy kopane i strzelane, jak to się ktoś ładnie powiedział, gun-fu, to jest gun-fu kino, aha, no to John Wick jest idealnym, idealnym przykładem takiego. No dobrze, to w takim razie ja zapamiętam, bo filmu John Wick 4 nie widziałem jeszcze. Scena na schodach zapamiętałem, żeby się śmiać. Natomiast na temat filmu Mortal Kombat 2 również opowiadał nam filmoznawca Julian Iliński. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. On a bridge across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't be afraid to go, never give up, it's such a wonderful life. Station cries into the leather seat. And Susie knows that baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, and kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't such a wonderful life. Tu trójka do trzeciej, za 25 minut będzie godzina 15. Do Zamku Królewskiego w Warszawie przyjechało 38 dzieł z Narodowego Muzeum Sztuki imienia Bogdana i Warwary Hanenko w Kijowie, choć chyba wypadałoby tu powiedzieć, użyć takiego słowa, ewakuowano te dzieła. Naszym gościem jest kurator wystawy Tomasz Jakubowski. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Czy słowo ewakuowano to jest odpowiednie słowo? No bo wiadomo, jaka jest sytuacja za naszą wschodnią granicą. Znaczy mi się wydaje, że to jest trochę za mocne słowo. Ja bym tutaj raczej mówił o zabezpieczeniu tych obrazów, ponieważ no, nie jest to taka sytuacja, że jak sobie wyobrażamy, że jest na wojnie, że przyjeżdżamy, jest ostrzał, bierzemy co się da i uciekamy. Natomiast to jest rzeczywiście wynik wieloletnich rozmów, ponieważ jeszcze przed wojną no, mieliśmy kontakty z tym muzeum i zabiegaliśmy o wypożyczenie różnych dzieł. Tak teraz, jak już wybuchła wojna, no to staraliśmy się przywieźć te obiekty, żeby je po prostu u nas zabezpieczyć przed ewentualnymi no, nie wiem, no, działaniami wojskowymi, ale też no, pomóc w ich opracowaniu naukowcom z Kijowa i zakonserwować część z nich. To rozumiem było duże przedsięwzięcie? Tak, no to było duże logistyczne na pewno przedsięwzięcie, bo no, ciężko jest cokolwiek w tej chwili transportować z Kijowa, szczególnie jeszcze tak cenne dzieła sztuki. Przypominam, że to są obiekty z Kijowa. Do tej pory te wystawy, o których słyszeliśmy, to były obiekty z Galerii Lwowskiej. My po raz pierwszy no, zdecydowaliśmy się na taki krok. Oczywiście to wszystko jest uzgodnione z muzeum w Kijowie po długich rozmowach. Wcześniej zabiegaliśmy o wypożyczenie kilku obiektów z tego muzeum na inne wystawy, jeszcze organizowane zanim wybuchła wojna. Natomiast no, teraz to przyspieszyło też niektóre decyzje. No dobrze, więc przywieziona do Warszawy część kolekcji zawiera najcenniejsze i nigdy wcześniej nie pokazywane w Polsce dzieła. No wiemy, że jest ich 38, oczywiście o wszystkich teraz nie będziemy rozmawiali, ale na co przede wszystkim chciałby pan zwrócić uwagę? No oczywiście są tutaj absolutne hity, czyli portret Stanisława Augusta w stroju Henryka IV. To jest jeden z dwóch ostatnich obrazów króla namalowanych przed jego śmiercią, który rzeczywiście no, to jest gratka dla historyków sztuki, którzy no, zawsze chcieli ten obraz zobaczyć w kraju. Przyznam, że mieliśmy już tutaj umowę na to, żeby przywieźć go tuż przed wojną na taką wystawę Splendor i Wiedza o Bibliotece Królewskiej Stanisława Augusta, która jest przechowywana w Kijowie. Ten obraz miał być wtedy pokazywany. Wystawa miała być otwarta w kwietniu. No niestety w lutym działania wojenne no, zupełnie zmieniły nasze postrzeganie i wystawę tą odłożyliśmy w czasie. Teraz udało się ten obraz przywieźć. Pokażemy też wspaniały obraz Bernarda Bellotta, który jest uzupełnieniem naszej wystawy, która miała miejsce na przełomie zeszłego i tego roku w Zamku Królewskim i związana była z rocznicą tego malarza. No, są to dwa wybitne dzieła, ale oprócz tego no, pokazujemy naprawdę arcydzieła z Muzeum Hanenków. To są obrazy mistrzów włoskich, holenderskich, także hiszpańskich, ponieważ też takie obrazy gromadziła była ta rodzina. Także no, naprawdę to będą cudowne pokazy. Wystawa planowana jest w przyszłym roku pod takim tytułem Arcydzieła z Kijowa, ale już teraz planujemy pokazy pojedynczych eksponatów zapowiadających tą ekspozycję. Między innymi niedługo właśnie będziemy mogli zobaczyć wspomniane dwa obrazy z portretem króla i obraz Bernarda Bellotta na Zamku Królewskim w Warszawie. Czyli rozumiem, że na tę chwilę to jest dopiero planowana większa wystawa, która wyeksponuje wszystkie te dzieła, natomiast teraz pojedyncze. Więc rozumiem, że swoje kroki kierować do Zamku Królewskiego w Warszawie. Tak, kierować, sprawdzać, jakie są wydarzenia, bo tak jak mówię, no, obiekty wymagają opracowania, niektóre wymagają konserwacji, dlatego przygotujemy duży pokaz na przyszły rok wszystkich tych obiektów, a w międzyczasie chcemy pokazać kilka takich no, zachęcających dzieł, ale takich, na które rzeczywiście tutaj publiczność czekała. No i w czerwcu będziemy mogli zobaczyć właśnie portret Stanisława Augusta w stroju Henryka IV. I obraz Bellotta. Na co serdecznie państwa zapraszamy, a zapraszał kurator tej wystawy Tomasz Jakubowski. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Mało trzeba,